skal vi se, her ser du mange forskjellige. Hva dette her, for eksempel? Det en flymodell, engelsk Spitfire, og ja, inne i esken her så ligger da alle delene jeg skal bygge den av. Det er hjul og vingegreier og skruer og mytter og greier. Ja, riktig. Du har bruksanvisning da? Nei, dette er sånn gjør det selv modellbyggesett. Det bare å bruke fantasien, det vet du. Jeg har jo alle delene som trengs. Du har jo tatt med deg masse forskjellige her, faktisk. Men det der da, er det modellbyggesett det også? Ja, det et fotomodellbyggesett. Fotomodell? Altså, ordentlig dame altså. Men hvordan i all verden skal du klare å bygge henne da? Nei, Gud vet, det eneste som fulgte med der var et ribbein. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is the singer in a band. Molly. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Molly says, la la, how the life goes on. Life goes on. No bloody, oh bloody, life goes on. La la, how the life goes on. La la, how the life goes. In a couple of years, they have built a home, sweet home. Og for de som hadde vanskeligheter med å kjenne igjen denne melodien, kan vi opplyse at det var Beatles kjente melodi Obladi Oblada. Det heter Obladi Oblada, vet du, i en spesialversjon med The King Singers.